50 languages. 38. 38. V taxíku. Zavolejte mi taxi, prosím. Kolik to stojí na nádraží? Kolik to stojí na letiště? Pořád rovně, prosím. Zde doprava, prosím. Na rohu doleva, prosím. Mám naspěch. Mám čas. Jeďte, prosím, pomalej. Zastavte zde, prosím. Počkejte chvilku, prosím. Jsem hned zpátky. Prosím, dejte mi účet. Nemám drobné. To je v pořádku, zbytek je pro vás. Zaveste mě na tuto adresu. Odvezte mě do mého hotelu. Odvezte mě na pláž.